อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักการะในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่10ตุลาคมค่ะวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน10ปีมะแม่นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังนั้นมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีท่านผู้ฟังทางบ้านดิฉันเชื่อว่าหลายท่านทีเดียวรวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดนี้กันอยู่นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะโยมก็กราบขอความเมตตาว่าจะหยิบยกเอาปัญหาของท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการเนี้ยเจ้าค่ะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนำมาสอบถามพระอาจารย์กันนะเจ้าค่ะท่านแรกก็จะเป็นของคุณปัทวีเขียนมาจากโคราชเจ้าค่ะก็พิมพ์มาแบบเยอะเลยนะเจ้าค่ะแต่ประเด็นคำถามที่โยมจะขออนุญาตหยิบยกมากราบเรียนถามตามที่คุณปัทวีถามมาก็คือว่าคุณปัทวีถามว่าความทุกข์ที่เราเองเนี่ยจะทำความรู้จักเรียนรู้เราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าคะว่าทุกข์นั้นเนี่ยเราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วเจ้าค่ะ โอเค ว่าทุกคนทุกแห่งก็รู้สึกเรียนรู้ว่าได้อยู่กับทุกข์นั้นได้แล้วอย่างจริงๆไม่สุดตรงไปทางนู้นทางนี้เจ้าค่ะ โอเค อ ันนี้คุณปัทวีเขียนมาจากบ้านรื่นรมที่นครราชสีมาคือโคราชนี่เองนะแล้วก็นี่รู้สึกจะเป็นจดหมายฉบับที่สองจากคุณปัทวีแล้วฉบับแรกนี่เขียนเล่าเรื่องราวต่างๆมาธรรมะก็ได้ส่งซีดีอะไรต่างๆไปให้ก็ได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมแต่วันนี้เขียนมาอีกถามเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์แล้วคำถามที่ชงมาเนี่ยคุณเดินใจคำถามนี้เป็นคำถามที่ชงมาอย่างถูกต้องชงมาอย่างถูกต้องเพราะว่าความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้กำหนดรู้แต่คำว่ากำหนดรู้นี่ก็คือรอบรู้คำว่ารอบรู้นี่คือหมายถึงเรียนรู้คำว่าเรียนรู้นี่ก็หมายถึงทำความเข้าใจ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในคำถามตรงนี้ที่บอกว่าความทุกข์ที่ต้องให้ทำความเข้าใจเรียนรู้มันเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วนะถูกต้องละแล้วคำถามในที่นี้ก็คือถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเรียนรู้รอบแล้ว อืมเจ้าค่ะ อย่างถ้าเรียนปริญญาตรีเนี่ยนะคำว่าเรียนรู้รอบรู้เนี่ยภาษาบาลีตรงเป๊ะๆ เลยที่เขาใช้คือเขาใช้ว่าปริญญานั่นเองปริญเยยังเนี่ยคือคำเดียวกันเอามาใช้ในภาษาไทยด้วยหมายถึงรับปริญญาแต่คุณเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่ว่าเรียนระดับปริญญาเนี่ยเรายังรู้ไงว่าถ้าคุณเรียนสถาปัตย์นะต้อง5ปีนะถ้าหมอต้อง6ปี7ปี8ปีไปนู่นถ้าวิศวะก็ รู้แล้วนะจ ๊ะใช่ๆอันนี้คือจบละรอบรู้ละเขาใช้คำว่ารับปริญญาใช่ไหมอันนี้คือในทางศึกษาสายอาชีพทั่วไปเขาก็จะมีหลักสูตรเกณฑ์ที่แน่นอน okay. ทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเกณฑ์ที่พระองค์ตั้งเอาไว้เนี่ยว่าที่คุณจะต้องรอบรู้ได้ปริญญาเรื่องทุกข์เนี่ยคุณรอบรู้หรือยังแล้วรอบรู้แล้วหรือไม่ถูกต้องหรือเปล่า okay. ที่ว่าให้เรียนรู้เนี่ยเรียนรู้เรื่องอะไรของความทุกข์ก็หลักๆเลย3อย่างคือความเกิดความแก่แล้วก็ความตายเกิดแก่ตาย3อย่างเนี้ยเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์นะแล้วส่วนอื่นๆที่มันจะแบบบวกๆเสริมๆมาเช่นเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจเจ็บบ้างอะไรบ้างมันก็จะมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราว มาเสริมนะเจ้าค ่ ะ ใช่มาเสริมแต่หลักๆนี่คือ3อย่างนี้แล้ว3อย่างที่ว่าจะต้องรอบรู้มันเนี่ยรอบรู้อะไรของมันรอบรู้อะไรของมันคือรอบรู้เหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันนะรอบรู้ว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นยังไงความเกิดนี่เป็นยังไงความแก่เป็นยังไงความตายเป็นยังไงแล้วก็เหตุเกิดของมันเนี่ยมาจากอะไรแต่อย่างที่3อันนี้อาตมาพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนนะอย่างที่3ก็คือต้องรู้ถึงผลของมันเนี่ยผลจงก็ความเกิดแล้วก็อย่างที่4ต้องรู้ถึงความดับไม่เหลือของมันแต่ว่ามันจะดับไปได้เนี่ยมันจะยังไงมันถึงจะดับไปได้แล้วก็ข้อที่5ต้องรู้ถึงวิธีการที่จะให้มันดับไปได้นี่คือข้อที่5วิธีการที่จะทำให้มันดับไปได้เอา5อย่างนี้ป่ะเอา5อย่างนี้ป่ะ ไปนะเจ้าคะ ถ้าจะรู้ละเอียดขึ้นไปอีกก็รู้ประโยชน์ของมันแล้วก็โทษของมันแล้วก็เป็น6และ7นะ6และ7แต่ว่าเอา5อย่างนี้ก็พอเอา5อย่างนี้ก็พอทีนี้ถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะทำความเข้าใจแล้วคือบางทีทั้ง7อย่างเนี่ยนะเอาเต็มที่เลยคือ7อย่างในแง่มุมของความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเกิดแก่แล้วก็ตายหรือถ้าเราจะพูดถึงขันห้าก็ได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่าขันห้าเนี่ยมันอยู่ในพวกนี้หมดเอาอะไรขันห้าถ้าเราท่องได้เลยว่าเหตุเกิดของรูปคืออะไรความดับไม่เหลือของรูปคืออะไรทางดำเนินถึงความดับไม่เหลือของรูปคืออะไรรูปแบ่งเป็นยังไงบ้างข้อดีของมันคืออะไรข้อเสียของมันคืออะไรวิธีการที่จะทําให้มันดับไปได้เนี่ยทำยังไงสมมุติเราท่องได้หมดเลย ค่ะ จําได้แต่ไอ้ที่จําได้เนี่ยยังไม่เรียกว่าเรารู้แล้วไงยังไม่เรียกว่าเรารอบรู้แล้วยังไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าความจํากับความจริงที่มันจะเข้าไปอยู่ในใจเนี่ยมันจะเป็นคนละส่วนกัน จริงค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่ในหัวสมองนี่ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วที่จะเข้าไปสู่ในจิตใจเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ทําความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8อันว่าต้องมาเน้นตรงนี้นะวิธีการนะเราจะเรียนรู้เรื่องทุกเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้ก็ต้องทํายังไงอ่ะโหมีตั้ง6 7อย่างนี้คุณปฏิบัติตามมรรค8นะศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิแล้วคุณทําตรงเนี้ยคุณจะเข้าใจความทุกได้คําถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเข้าใจแล้ว เจ้าค่ะก็คือรู้แล้วเข้าใจแล้วแล้วทําได้ด้วยถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่รู้นี่คือหมายถึงว่าได้ยินมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ทรงจําไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ท่องได้ละท่องได้แล้วก็เข้าไปในใจนะเข้าไปในใจเข้าไปในใจแล้วเนี่ยพอเราเข้าใจแล้วจริงๆเนี่ยนะเข้าใจเรื่องความทุกข์แล้วจริงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดมาก็คือเราจะละตัณหาได้พอเราเข้าใจความทุกข์แล้วเราจะละตัณหาได้เอาแค่นี้ก่อนนะทีละขั้นตอนนะทําไมเข้าใจความทุกข์แล้วถึงจะละตัณหาได้ล่ะเพราะว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะเข้าใจความทุกข์ได้เนี่ยคือคุณปฏิบัติตามมรรค8พอคุณปฏิบัติตามมรรค8แล้วเนี่ยตัณหาเนี่ยมันจะหลุดลอกออกไปที่เราไม่เข้าใจความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราไปยึดความทุกข์นั้นอยู ่เจ้าค ่ะพอเราไม่เข้าใจความทุกข์เราไปยึดความทุกข์อยู่ทําให้บางทีเราเห็นความทุกข์ในบางสิ่งบางอย่างนี่พูดเฉพาะเจาะจงเราไปคือขันห้านี่แหละนะเช่นบางทีเวทนาเนี่ยเป็นตัวตนคือถ้าเรายังไม่เข้าใจขันห้านะเราจะเห็นเวทนานั้นโดยความเป็นตัวตนอยู่น ะ ความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเวทนาทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่ความทุกข์นะเวทนาทั้งหมดรวมลงที่ความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่ชอบอ่ะมันจะทุกข์ใช่ไหมแต่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวตนว่าทำไมมันเจ็บอย่างนี้หรือมันเป็นอย่างนี้ไม่พอใจอะไรเงี้ยมีความเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจขันห้ายังมีความยึดถืออยู่ยังมีความยึดถืออยู่ยังมีตัณหายังมีอุปทานอยู่ทีนี้ถ้าเราทําความเข้าใจขันห้าเรื่องความเกิดความแก่ความตายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผ่านตามกระบวนการทางมรรค8แล้วตัณหาเราจะละไปใช่ไหมพอตัณหาละหมดแล้วเนี่ยเราชื่อว่าเป็นผู้ที่เข้าใจความทุกข์หมดละเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์ของเราก็พูดง่ายๆนะคือถ้าเราเข้าใจความทุกข์แล้วเราจะสามารถที่จะวางความทุกข์ได้ เจ้าค่ะ ถ้าคนที่เข้าใจความทุกข์แล้วก็จะสามารถวางความทุกข์ได้ซึ่งตรงนี้ที่คุณปฐวีเขียนมาในจดหมายเนี่ยในท้ายจดหมายก็ได้สรุปความเข้าใจของตัวเองเอาไว้น ะ ว่าถ้าเผื่อว่าเรารู้ถึงความทุกข์หมดแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยวางมันได้อันนี้เป็นคำที่ถูกต้องเลยคือเรารอบรู้เรื่องทุกข์แล้วเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระพอไร้สาระแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยวางมันได้สิ่งนั้นจะไม่ได้เรียกว่าทุกข์อีกต่อไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนะจะไม่ได้เป็นทุกข์ของเราไม่ได้มีความเป็นของเราความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันถูกละออกไปแล้วมันก็เป็นความทุกข์ธรรมดาเราก็ไม่เอาความทุกข์นั้นมาใส่ตัวเรา ค่ะ มันก็ไม่ได้เป็นของเรามันก็เป็นของใครอ่ะมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยมันมาเป็นยังไงถ้ามันยังมีเวทนาอยู่มันเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันก็มีอยู่มันก็เรื่องของมันน่ ะ ฝนจะตกมันก็เป็นอย่างนั้นล่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ไปสนใจไม่ได้ไปแย่แสไม่ได้ไปอะไรมันก็ต้องแก้ไขไปตามเหตุน ะ แต่ว่ามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยความเข้าใจนี้จะเกิดขึ้น ันนี้มีพุทธพจน์ที่ยืนยันในเรื่องนี้อยู่ที่พูดถึงว่าคนที่เข้าใจความทุกข์อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะเขาสามารถที่จะปล่อยวางความทุกข์ได้และพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าจะสามารถที่จะไม่ยุบไม่ก่อแต่ว่ายุบแล้วดำรงอยู่คือหมายความว่าถ้าเราจะทําความเข้าใจเรื่องขันธ์5เนี่ยนะเราจะต้องทําความเข้าใจผ่านทางการปฏิบัติตามมรรค8ถูกมั้ยเพราะในขณะที่ปฏิบัติตามมรรค8อยู่เนี่ยตัณหามันลดลงไปลดลงไปลดลงไปความยึดถือที่เราจะไปก่อให้เจ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นของเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเราเนี่ยไอการก่อขึ้นตรงเนี้ยมันจะค่อยๆลดลงลดลงยุบลงยุบลงพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าในขณะที่เราปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นอนัตตาเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ยุบอยู่ยุบอยู่แล้วก็ไม่ก่อขึ้นซึ่งทุกข์ไม่ก่อขึ้นทําให้ยุบอยู่ซึ่งทุกข์เนี่ยว่ามันไม่ใช่ของเราทําให้มันกระจัดกระจายนะไม่ทําให้มันเป็นกองทําให้มันมอดไม่ทําให้มันลุกโผล่คือคําว่ามอดกระจัดกระจายทิ้งไปไม่ก่อขึ้นเนี่ยคือไม่ได้มันเป็นของเราพยายามทําให้มันมอดลงให้มันระงับลงระงับลงระงับลงเนี่ยคือหมายความว่าไม่ได้มาเป็นของเรานะผ่านทางการปฏิบัติตามมรรค8นะพอมันมอดลงมอดลงจนกระทั่งมันไม่มีตัณหาเหลืออยู่เลยอันนี้ไม่ใช่ว่าความทุกข์ดับไปนะแต่ความทุกข์ที่จะมาเป็นของเราเนี่ยมันไม่มาเป็นของเราไง ค่ะ แต่ความทุกข์มันก็มีไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน คือมันอาจจะยังคงอยู่แต่ว่าเราไม่มายึดถือว่ามันเป็นของเรา ของเราน ั่นก็เหมือนกับระวังความทุกข์ทั้งหมดถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องมันจะค่อย ไว้มันก็ไม่หนัก เ ราก็หมดไปจากใจเรา ใช่มันก็จะระงับลงระงับลงยุบลงยุบลงมอดลงมอดลงกระจัดกระจายไปกระจัดกระจายไปทีนี้พอจนกระทั่งมอดหมดยุบหมดทิ้งหมดกระจัดกระจายหมดนั่นหมดนี่คือหมายถึงความเป็นของเราหมดนะ ค ือตัณหาหมดนะมันก็จะไม่ยุบไม่ก่อแล้วก็ดำรงอยู่อะไรดำรงอยู่แต่ขันธ์5มันก็ดำรงอยู่ของมันตามเหตุตามปัจจัยแต่บางทีทุกข์มันก็ยังจะอยู่ของมันน่ะแต่มันไม่เป็นของเราตรงนี้ก็คือสิ่งที่คุณปฐวีเข้าใจละที่มีพุทธพจน์ยืนยันไว้ตรงนี ้ ว่าไม่ยุบไม่ก่อแต่ว่ายุบแล้วดำรงอยู่นั่นก็ว่ายุบแล้วนี่คือหมายถึงความเป็นของที่มันจะไม่เป็นของเราเนี่ยยุบแล้วอะไรดำรงอยู่แล้วก็จิตก็ดำรงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยทุกข์ที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดำรงอยู่ตามเหตุตามปัจจัย เจ้าค่ะ แค่นั้นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คำตอบของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนที่มีให้แก่คุณปฐวีท่านผู้ถามมาจากโคราชนี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านทีเดียวละจะต้องรับมาแล้วก็ปฏิบัติซึ่งเดี๋ยวคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราสามารถที่จะวางความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะทุกกายทุกใจอะไรต่างๆนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะตัวเดนเองนี่ก็คิดว่าต้องกราบรับไปปฏิบัติต่อไปให้ได้อย่างจริงจังนะเจ้าคะเราก็จะได้ชื่อว่าเราได้ปล่อยวางแล้วจริงๆจิตเราก็จะไม่เป็นทุกข์กายเราก็จะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปก็ขอนำไปกราบนมัสการเรียนถามจดหมายของท่านต่อไปนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ เจ้าค่ะ เป็นผู้ที่ใช้นามว่าผู้ไม่ประสงค์จะออกนามจากกรุงเทพมหานครเจ้าค่ะเขียนถามมาว่าขอกราบเรียนถามความแตกต่างระหว่างความขี้เกียจกับการวางอุเบกขาเจ้าค่ะว่ามีความต่างกันอย่างไรและตัวเราเนี่ยจะทราบได้อย่างไรว่าเรากำลังอยู่ในอกุศลกรรมที่เป็นการขี้เกียจนี้แล้วก็ขอความกรุณาพระอาจารย์ได้เมตตาสักษาเลยเจ้าค่ะ โอเคคำว่าอุเบกขากับขี้เกียจเอาขี้เกียจก่อนแล้วกันนะขี้เกียจเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นส่วนแห่งทุกขสมุทัยเป็นอกุศลธรรมเป็นความไม่ดีมันจะทำความเฉื่อยชามันจะทำความมึนตึงมันจะทำความไม่มีวิชาไม่ทำความสว่างให้ทำความมืดทำความมึนให้เรา เจ้าค่ะ นี่คือลักษณะของความขี้เกียจส่วนอุเบกขาอุเบกขามีอยู่2ส่วนคือส่วนที่เป็นความทุกข์ก็เรียกว่าเป็นเวทนาอันนี้ก็มีอยู่แล้วก็ส่วนที่เป็นอุเบกขาลักษณะของเป็นโพชฌงค์คือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมอยู่ที่ว่าเราจะเอาอุเบกขาไปใช้ลักษณะไหน ค ือโทษของอุเบกขาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่เที่ยงแต่มันไปยึดถือได้เพราะว่าถ้าคนยึดถืออุเบกขา ขาก็จะไปเกิดในภพที่มีอุเบกขาเช่นพวกพรหมที่สูงสูงขึ้นไปนะจะเป็นภพที่ประณีตมากหรือถึงขนาดขั้นอรูปเลยด้วยซ้ำอันนี้คือเป็นโทษของเขาที่จะไปยึดถือได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นทุกข์ส่วนที่เป็นทุกข์ที่อยู่ในขันธ์ทั้ง5ส่วนที่เป็นของเรื่องของเวทนาทีนี้ถ้าเราจะใช้อุเบกขาเพื่อให้เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเนี่ยก็คือตรงที่ว่าเราต้องปล่อยวางตรงนี้ให้ได้พอเราเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นความไม่เที่ยงก็มันเป็นทุกข์นี่เป็นทุกข์ก็เป็นความเป็นอนัตตาไงเป็นความเป็นอนัตตาแล้วปล่อยวางได้การที่เราปล่อยวางได้ตรงนี้คือเราใช้อุเบกขาเป็นฐานเป็นฐานในการที่จะก้าวลงสู่นิพพานมันจะต่างกันนะสมมติคุณยืนอยู่บนความขี้เกียจคุณยืนอยู่บนความขี้เกียจเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะก้าวลงสู่นิพพานได้เพราะอะไรเพราะมันจะมึนมันจะหนักมันจะมืดมันจะบอดมันจะแน่นมันจะขยับไม่ได้ด้วยความคุณสมบัติของความขี้เกียจแต่ถ้าเผื่อว่าเรายืนอยู่บนอุเบกขาอุเบกขานี่แน่นอนเป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะความขี้เกียจนี่เป็นอกุศลธรรมแต่เราจะไม่สามารถยืนอยู่บนอกุศลธรรมแล้วจะบรรลุธรรมขั้นใดๆไม่มีทางไม่ได้แต่ถ้าเรายืนอยู่บนกุศลธรรมคุณมีพื้นฐานของจิตว่ามีกุศลธรรมแล้วจะทำให้จิตนั้นน้อมไปในทิศทางที่จะรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานอันนี้ได้แต่ซึ่งอุเบกขาเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมตรงนี้เพราะฉะนั้นอุเบกขาดีไหมดีโทษของมันมีไหมมีก็อย่างที่ว่ามันไม่เที่ยงนะมันยึดถือได้แต่ที่ว่ามันดีมันดียังไงอ๋อมันก็เป็นองค์ธรรมที่ทำให้เราตรัสรู้ธรรมได ้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์คำถามของผู้ถามนี่ก็คือว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันอันนี้มันขี้เกียจว่าอันนี้มันอุเบกขาเพราะบางทีมันเนียนเนียนกันมา ค่ะ แต่คือหนึ่งดูที่สภาวะจิตของเราก็ได้ดูที่สภาวะจิตของเราว่ามันมืดมันร้อนหรือมันมีอกุศลหรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือมีขี้เกียจนะแต่ถ้ามันสว่างแจ่มใสเย็นนิ่งอยู่ภายในนี่ก็เป็นลักษณะของกุศลธรรมจะดูที่จิตสภาวะจิตของเราก็ได้หรือดูที่ธรรมะแวดล้อมก็ได้อันนี้ก็เป็นอย่างที่สองธรรมะแวดล้อม สิ่งที่ มันจะมาแวดล้อมกับความขี้เกียจเนี่ยเช่นว่าแบบไม่รับผิดชอบความมึนตึงความที่แบบจะปัสสาวะจากตัวขี้เกียจไม่ทำอะไรงานไม่เดินปัญหามีเยอะแยะแล้วก็ไม่แก้ไขอย่างเงี้ยนะ อ ันนี้คือธรรมะที่จะแวดล้อมความขี้เกียจในขณะที่คนที่มีอุเบกขาเนี่ยใจมันจะวางเฉยอุเบกขาแปลว่าวางเฉยการวางเฉยเนี่ยก็คือเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจก็ยังเฉยได้เรื่องที่ทำให้พอใจก็ยังเฉยได้งานเดินไหมเดินสิเพราะว่าทำด้วยความที่งานที่ไม่พอใจก็ทำได้อะงานที่พอใจฉันก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปทำเพราะว่าฉันก็เฉยเฉยอยู่แต่ประเด็นคำว่าวางเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ทำงานนะมันจะทำงานด้วยความที่ไม่ยึดติดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีอุเบกขาธรรมะที่แวดล้อมนี่งานจะต้องเดินแต่ว่างานไม่เดินแสดงว่าอันนั้นมันขี้เกียจแน่นอน ปัสสาวะนี่ก็ แ น่นอนนะจ๊ะ อันนี้ขี้เกียจแน่นอนทีนี้ถ้าสมมุติว่างานเดินนั้นเราไม่ได้เข้าไปยึดถืออ่ะงานที่ไม่ชอบก็ทําได้งานที่ชอบก็ทําได้ถ้ามันจะเป็นต้องทําแต่ถ้ามันไม่ใช่งานที่เราจะต้องทําบางทีเรามีงานอื่นที่สําคัญกว่าเราก็สามารถวางงานนั้นที่มันด่วนไปทํางานที่เราสําคัญเดี๋ยวนี้มันก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็สถานการณ์ในขณะนั้นด้วยนะโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมากังวลใจว่าโอ้เขาจะว่าอะไรเราไหมพอเราวางเฉยได้อันนี้จะเป็นอุเบกขา เจ้าค่ะก็คือไปตามหน้าที่ถูกไหมเจ้า ค่ะใช่ๆเพราะงั้นที่เราจะมาสังเกตสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสภาวะของจิตเองหรือตัวธรรมะแวดล้อมหรือว่าแม้แต่ดูที่คุณธรรมของความขี้เกียจหรือความอุเบกขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีที่หลักที่สำคัญเลยคือสตินั่นเองต้องมีสติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกได้ว่าคุณมีความขี้เกียจหรือคุณมีอุเบกขา ค่ะ เพราะว่าคนที่มีความขี้เกียจแล้วไม่มีสติเนี่ยนะเขาจะหลงไปเขาจะเพลินไปเขาจะแก้ปัญหาของเขาไม่ได ้ค่ะ แต่ทีนี้บางทีเรารู้ว่าเฮ้ยนี่เราขี้เกียจนี่หว่าแสดงว่าคุณมีสติอยู ่ค่ะ อันนี้ดีละทีนี้ขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้ว่าสมมุติใน24ชั่วโมงคุณนอนสัก6ชั่วโมงใช่ป่ะที่เหลือทํานั่นทํานี่คุณทํางาน8ชั่วโมงอ่ะในช่วงที่ทํางาน8ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีความขี้เกียจโผล่มาสัก3ชั่วโมงจริงๆนะโผล่มาจริงๆ3ชั่วโมงเงี้ยนะทีนี้คนที่ถ้าเผลอสติเนี่ย3ชั่วโมงนั้นไม่รู้ตัวทีนี้ถ้าเริ่มมีสติอาจจะรู้ตัวสัก30นาทีอันนี้คือสมมุตินะกรณีสมมุติ ถ้าคุณมีสติเนี่ยสติของคุณอาจจะทําให้คุณรู้ตัวว่าเอ้ยฉันขี้เกียจอยู่แล้วโหทําไมชั่วโมงนี้มันขี้เกียจเหลือเกินรู้ตัวสัก30นาทีแต่ว่าไอ้ที่อีก2ชั่วโมง30นาทีเนี่ยไม่รู้ตัวและไอ้30นาทีนี้ก็ยังละไม่ได้ด้วยนะอันนี้แสดงว่าสติเริ่มมีขึ้นมาแต่ยังมีกําลังไม่พ อ ทีนี้เราฝึกสติมากขึ้นไอ้30นาทีที่เรารู้ตัวเนี่ยว่าเรามีความขี้เกียจเนี่ยแต่ยังละมันไม่ได้นะก็จะเริ่มละได้สัก10นาทีเป็นรู้ตัวว่ามีความขี้เกียจ1ชั่วโมงมันจะค่อยๆเพิ่มมาอย่างนี้จาก3ชั่วโมงที่ขี้เกียจจริงๆเนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองขี้เกียจ1ชั่วโมงละอีก2ชั่วโมงนี่ไม่รู้ตัวเพลินไปแล้วก็ละได้จริงๆอาจจะละได้20นาทีอย่างนี้นะมันก็จะค่อยๆมีกําลังขึ้นมานี่คือความที่สติเนี่ยมีกําลังขึ้นก็จะทําให้สมาธิเกิดพอสมาธิเกิดแล้วความขี้เกียจนี้เราจะละได้นะทีนี้ถ้าตอนที่มีสติแต่ยังไม่มีสมาธิเกิดก็รู้ตัวเฉยๆว่ามีความขี้เกียจแต่ยังละไม่ได้ ก็จะ ค่อยเป็นไปตามลำดับขั้นซึ่งวิธีการฝึกสติก็มีเครื่องมือหลายอย่างเช่นการมาดูลมหายใจการมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าการที่เรานึกถึงศีลของเราเนี่ยก็เป็นศีลานุสตินึกถึงความดีความงามอะไรตอนช่วงที่เราเคยทําความดีเอาไว้มันก็มีพลังฮึกเหิมขึ้นมาเนี่ยวันนี้ก็ทําให้เป็นศีลานุสติได ้เจ้าค่ะ มันก็ทําให้เรามีสติตั้งขึ้นละความขี้เกียจก็ค่อยเป็นค่อยไปตามลําดับขั้นอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆถ้าเผื่อว่าเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดที่โทภาโสสอนก็คือเราให้มีสติอยู่ในลมหายใจตลอดเวลา ใช่ ว่าเราจะทําอะไรนะเจ้าค่ะยืนเดินลุกนั่งนอนอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะพอมีสติปุ๊บเนี่ยเราจะมีสมาธิรู้ว่าจิตเราจริงๆนั้นเนี่ยขี้เกียจอยู่หรือเปล่าหรือเราควรจะทำอะไรที่เป็นหน้าที่ที่ควรจะทำให้มันถูกต้องหรือว่าทำงานทำการไปอย่างมีสติแล้วก็มีสมาธิที่จะทำให้งานออกมาดีถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง แบบนี้ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็คงจะพลอยได้รับความรู้ตามกันไปด้วยแล้วนะคะเวลาในรายการเช้าวันนี้ยังมีเหลือที่จะให้หยิบยกปัญหาของคุณปริชาติมากราบนมัสการเรียนถามอีกสักคำถามหนึ่งนะเจ้าค่ะคุณปริชาตินี่ก็ไปปฏิบัติธรรมในเดือนกันยายนนี้แหละทีนี้เนี่ยคุณปริชาติก็ถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าจิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เจ้าค่ะเป็นมวลสารพลังความร้อนหรือไม่เพราะว่าคุณปริชาติสังเกตว่าดูว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยตัวของคุณปริชาติเนี่ยจะค่อยร้อนขึ้นและดวงจิตนั้นก็จะเริ่มมีพลังมากขึ้นสงสัยว่าจิตของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรจึงไม่แตกสลายเมื่อกายดับไปอ่ะเจ้าค่ะ โอเคเอาไปทีละข้อก่อนนะคุณตาใจนะคำพูดที่ท่านผู้ถามมาว่าจิตเนี่ยประกอบด้วยธาตุอะไรจึงไม่แตกสลายเมื่อกายแตกดับคำว่าจิตไม่แตกสลายเมื่อกายแตกดับเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกเพราะว่าจิตเองก็มีความเกิดดับถ้าเราจะบอกว่าจิตไม่แตกสลายอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะจิตเองก็แตกสลายได้ตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยถ้าเหตุของการที่มันยังมีอยู่ใช่ไหมต ั วจิตมันก็ยังมีอยู่ก็ธรรมดาแต่ถ้าเหตุปัจจัยของการที่จิตมันจะไม่มีจิตนั้นมันก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าจิตไม่แตกสลายอันนี้เป็นคำพูดที่ไม่ถูกเอาทีละเรื่องที่ให้ถูกต้องก่อนนะเพราะฉะนั้นจิตเกิดได้ดับได้จิตเกิดได้ดับได้ทีนี้การเกิดดับของจิตมันก็เป็นธรรมชาติของมันแบบหนึ่งนะซึ่งมันก็จะมีเหตุมีปัจจัยของมันไปทีนี้ในคําถามก็คือว่าแล้วจิตมันเป็นธาตุอะไรกันแน่จิตมันเป็นธาตุอะไร อยากรู ้ถ้าเราจะพูดถึงอย่างเราหยิบสร้อยคอมาเส้นหนึ่งอันนี้เป็นทองคําของคําเราก็จะรู้ว่ามันเป็นธาตุที่เป็นทองคํานี่ภาษาทางเคมีเขาก็จะ AU ใช่ไหม ค่ะ เราก็จะมีเลขอะตอมมีนิวตรอนโปรตอนอะไรที่เขาเป็นตารางธาตุกันขึ้นมาอันนี้เป็นธาตุในทางเคมีในทางวิทยาศาสตร์เขาจะมีคํานวณทีนี้ไอ้องค์ประกอบที่มาประกอบกันเป็นธาตุก็จะมีโปรตอนอิเล็กตรอนก็แยกไปเป็นควาร์กเป็นอะไรที่มันเล็กลงไปกว่านั้นอีกแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของความร้อนความร้อนนี่ก็จะเป็นลักษณะของควอนตัมไปอีกแบบหนึ่งละทั้งเรื่องความร้อนเรื่องคลื่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันก็จะมีพวกโปรตอนพวกนี้อยู ่ แต่โปรตอนทั้งหมดทั้งสิ้นพวกนี้ ยังเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นรูปอยู่แต่ความร้อนก็ตามคลื่นก็ตามพวกนี้ยังเป็นรูปอยู่ยังเป็นรูปอยู่นะทีนี้จิตเนี่ยมันไม่ใช่รูปแล้วสิ อ าตมาก็ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะมันไม่ใช่รูปอ่ ะ ทีนี้ทำไมเราบางทีรู้สึกร้อนเอาร้อนนี่มันยังเป็นรูปนะแต่ยังคุณยังรู้สึกร้อนรู้สึกหนาวอันนี้มันเรื่องของรูปแล้วถามว่าเรื่องของนามจิตนี่แหละคือเรื่องของนามนามอย่างอื่นที่เราจะรู้สึกได้เช่นความรู้สึกเวทนาสัญญาความหมายรู้นี่ก็เป็นเรื่องของนามซึ่งมันก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งที่มีเหตุมีปัจจัยเกิดได้ดับได้มันอาศัยตาอาศัยหูก็จึงมีจิตเข้าไปรับรู ้ เพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นธาตุที่เป็นนามธาตุอาตมาไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุพระพุทธเจ้าใช้คำนี้นะคือมันเป็นธาตุของมันอะแต่ไม่รู้มันจะเปรียบเทียบกับในปัจจุบันคือปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีแต่พวกรูปธาตุเท่านั้นเองอะถ้าสีดินน้ำไฟลมที่พระพุทธเจ้าสอน อนุภาคที่เล็กที่สุดก็ควักอย่างนี ้ ซึ่งในทางฟิสิกส์เขาก็ยังเป็นรูปอยู่อะมันไม่ใช่นามอะเพราะฉะนั้นไม่รู้จะไปเปรียบเทียบยังไงแต่ว่ามันเป็นนามธาตุเป็นธาตุอย่างหนึ่งซึ่งมันมีคุณสมบัติอย่างที่ว่าคือเกิดได้ดับได้แล้วก็เราก็ไปรับรู้ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่ารู้แล้วยังไงแล้วก็มีอยู่2 อย่างคือ1เราใช้ประโยชน์จากมันได้แต่เพราะว่าวิญญาณธาตุเนี่ยมันก็แปลเปลี่ยนไปเป็นเวทนาความรู้สึกได้เป็นอย่างอื่นได้พระพุทธเจ้าได้เคยบอกว่ากิริยาที่รับรู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นคือวิญญาณกิริยาที่รู้สึกได้สิ่งนั้นก็เป็นเวทนาเพราะนั้นไอ้จิตหรือวิญญาณเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้อย่างที่คุณบริชาติรู้สึกว่ามันเป็นความร้อนเป็นอะไรอย่างนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพได้เพราะเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้และโดยการทําจิตให้มีกําลังให้มีความเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวน ะ ก็เป็นสมาธินั่นเองนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คืออะไรที่มันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเราจะยึดถือไม่ได้เราจะยึดถือไม่ได้แต่เพราะว่าเรายึดถือมันโดยความเป็นตัวตนมาตลอดนะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นตัวเราแต่ประเด็นที่2ที่สําคัญก็คือว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สรุปละถ้าบอกว่าเราเห็นจิตตัวเองแต่ว่ามันเป็นธาตุอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าเราใช้ประโยชน์จากมันได้2เราก็ให้ปล่อยวางสิ่งนี้ไม่ควรจะเข้าไปยึดถือนั่นเอง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วจริงๆนะคะพรุ่งนี้เช้าตอน5เราจะกลับมาพบกันใหม่กับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็จะมาสักษาตอบประเด็นปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาเหมือนเคยนะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรแห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนไทยโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ